Kaufmanny. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 24 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Niższe podatki zapłaci w tym roku 20 milionów Polaków, zapowiedział premier. Porozumienie w sprawie zakupów amunicji dla Ukrainy możliwe w najbliższych dniach. Ukraińska armia zapowiada ataki na okupowany przez Rosję Krym. Politykę rządu Zjednoczonej Prawicy cechują niskie podatki dla rodzin i wszystkich Polaków oraz uczciwe opodatkowanie międzynarodowych korporacji, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że na konta polskich podatników trafiło 18 miliardów nadpłaconego podatku. Niższe podatki zapłaci w tym roku 20 milionów Polaków. Szanowni Państwo, mamy wyższe wynagrodzenia netto przy niższych stawkach podatkowych, a więc niższe podatki, zwłaszcza ten, który interesuje najbardziej wszystkich obywateli. Podatek PIT. Na rozliczenie PIT-u mamy czas do 2 maja. Rekordowe zainteresowanie służbą w polskiej armii. W ubiegłym roku mundur założyło ponad 13 700 osób, najwięcej od czasu zniesienia zasadniczej służby wojskowej. Niebagatelny wpływ na to miała rozbudowa i unowocześnianie sił zbrojnych, mówił wczoraj w Wołominie minister obrony Mariusz Błaszczak. Odchodzimy od uzbrojenia postsowieckiego, uzbrojenie jak najbardziej tożsame z uzbrojeniem zachodnim, szczególnie amerykańskim. Nasi żołnierze na co dzień ćwiczą z żołnierzami amerykańskimi, już są przeszkoleni, jeśli chodzi o obsługę Abramsów. Mógłbym długo mówić na temat uzbrojenia, bo to zarówno Patrioty, HIMARS, to wszystko, co związane z obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, ten program, który nazywamy NARWIĄ. W ramach serii spotkań Polska jest jedna, inwestycje lokalne, politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzili wczoraj 15 okręgów partyjnych. Docelowo odwiedzą wszystkie, czyli około 100. W najbliższych dniach możliwe jest porozumienie w sprawie wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Na ten cel Unia przekaże 1 miliard euro. Ta sprawa jest tematem spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Zgodę na zakup amunicji dla Ukrainy blokuje Francja, która naciska na udział firm wyłącznie z Unii i tych, które korzystają tylko z europejskich komponentów. Polska wraz z Litwą jest w grupie krajów domagających się pilnych decyzji w tej sprawie. Energetyka, wsparcie Ukrainy i nowe technologie to główne nurty debaty Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Do stolicy Śląska zjechali komisarze unijni, politycy, przedstawiciele biznesu, eksperci i naukowcy. W ciągu 3 dni odbędzie się 170 debat, w tym ta o transformacji sektora energii, mówi inicjator wydarzenia Wojciech Kuśpik. Trudno w Katowicach na Śląsku nie rozmawiać o górnictwie, nie rozmawiać o sektorze energii, o transformacji tego sektora energii. Także tak, potwierdzam, będziemy rozmawiać o górnictwie, będziemy dużo rozmawiać o tym, jak ma wyglądać ten przyszły miks energetyczny w Polsce. Organizatorzy spodziewają się ponad 10 tysięcy gości. Siły zbrojne Ukrainy zapowiadają ataki na okupowany przez Rosję Krym. Rosyjskie władze okupacyjne z kolei informują o ukraińskich atakach za pomocą jednostek bezzałogowych. Relacja Pawła Buszko. Rzecznik Operacyjnego Dowództwa Południe Ukraińskiej Armii Natalia Humeniuk zapowiedziała, że mieszkańcy okupowanego Krymu muszą przygotować się do, jak to określiła, sezonu alarmów bombowych. Nie będziemy atakować tych celów, gdzie Rosjanie chowają się za ludnością cywilną, ale wiatr wieje z naszej strony i będzie obserwowana bawełna. Określenie bawełna to nieformalna, używana przez Ukraińców nazwa wybuchów, do których dochodzi na okupowanych przez Rosjan terytoriach. Eksplozje te to najczęściej wynik ataków ukraińskiej armii za pomocą dalekosiężnej, precyzyjnej artylerii, ale też m.in. dronów. W ostatnim czasie według relacji okupacyjnych krymskich władz w Sewastopolu miało dojść do ukraińskiego ataku za pomocą nawodnych, bezzałogowych, kierowanych urządzeń pływających. Paweł Buszko, Polskie Radio. Fotografowała największych i najpopularniejszych ludzi XX wieku. 85 lat temu urodziła się Zofia Nasierowska, artystka, fotografka słynąca z fotografii portretowej. Jej fotografie, emanujące subtelnością i elegancją, pojawiały się na okładkach wielu czasopism. Niemal każda gwiazda chciała mieć portret jej autorstwa. A tak Zofia Nasierowska wspominała spotkanie przed obiektywem z Niną Andrycz.

Purple Disco Machine, tak nazywa się formacja, która zaprezentowała Państwu tę piosenkę. In the Dark to tytuł. Trójka przed południem, dziś poniedziałek techniczno-technologiczny w naszym paśmie popularno-naukowym. 16,5 minuty po godzinie 11. Czas zatem na... Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś przyjrzymy się postępującej rewolucji w branży opakowaniowej. To, że plastiku dookoła nas jest coraz mniej, to każdy widzi. Plastikowych słomek czy darmowych reklamówek na zakupy w Unii Europejskiej już nie ma. To jednak dopiero początek zmian. Powoli wkraczamy bowiem w epokę, w której tworzywa sztuczne w opakowaniach, w których składzie są polimery z węgla kopalnego C12, nie będą mile widziane. Ich miejsce zastępować będą te z węglem współczesnym, C14. Te wyroby, które powstały z surowców odnawialnych, które wykorzystując ten węgiel współczesny dają nam możliwość nie sięgania po zasoby kopalne, nie wykorzystywania zasobów ropy naftowej, tylko użycia surowców, które na co dzień możemy spotkać w naszym ogródku, jak na przykład ziemniaki, mam to na myśli oczywiście skrobię ziemniaczaną, czy skrobię kukurydzianą, czy innego rodzaju surowce odnawialne. Oznacza to, że wyroby, opakowania takie są biopochodne, dodaje prezes Noveco Wojciech Pawlikowski, który wspomina także, że biopochodność to nie jedyna zaleta takich opakowań. Drugą jest biodegradowalność. Tą biodegradowalność możemy uzyskać w różnych obszarach, bo przecież inną mamy biodegradowalność za oknem, inną w kompostowniku przydomowym, inną w kompostowni przemysłowej. I tak też te wyroby określamy, które finalnie oznaczamy odpowiednim certyfikatem przydatności, czy to do pozostawienia w ogródku, jak na przykład folię do mulczowania, których nie trzeba, nie ma konieczności, żeby je zbierać. Możemy je wykorzystać w formie odpadu, zbierając na przykład obierki i następnie produkując kompost dla naszych potrzeb, jak i przekazać, jeżeli na przykład mieszkamy w mieście, razem z bioodpadami, czyli również obierkami, pozostałymi jedzenia, żywności do kompostowni przemysłowej. Opakowania takie, choć są lepsze dla środowiska, to niestety są wciąż drogie. Kwestie finansowe sprawiają, że do rewolucji, którą możemy nazwać troską o planetę, zmierzamy krok po kroku. Jednym z przystanków na tej drodze są opakowania z recyklingu. Jak wygląda odzyskiwanie już wyprodukowanego plastiku, tłumaczy Jacek Koszarek z EPAK Tarnów. Taki recyklingowany plastik pozyskuje się z odzysku folii odpadowej. Czy to z opakowań przemysłowych, czy to z opakowań z firm, które zajmują się zbieraniem po prostu śmieci i z odzysku. Później też taką folię kupujemy, taką folię odpadową z segregacji i tą folię pozyskujemy i z tej folii produkujemy regranulat i z regranulatu produkujemy worki. Nie jest jednak niestety tak, że z na przykład 10 worków otrzymamy znów 10. W procesie produkcji zawsze jest obniżona ilość, czyli z 10 worków nie uzyskamy 10 worków, bo gdzieś tam zawsze jest jakiś odpad, ale 70% jest do odzyskania. Łatwo więc wyliczyć, że przy siódmej próbie zrecyklingowania pierwotnie 10 opakowań zostanie nam mniej niż jedno. Wychodzi więc na to, że przyszłością są opakowania biopochodne i biodegradowalne. I tak w to wejdziemy, bo to jest i wymóg, i konieczność, i sam klient wymaga takiego produktu, ale musi cena się ustabilizować samego surowca i musi być zainteresowanie większe, bo póki co tylko są zapytania. Wiele osób, wielu klientów chce być eko, ale na razie to cena zabija sam produkt. Na tą chwilę jeszcze chyba nie jesteśmy przygotowani. To jednak już wkrótce, bo już w czasie trwania wakacji się zmieni. W życie wejdzie bowiem w naszym kraju dyrektywa nakładająca obowiązek produkcji opakowań biopochodnych i biodegradowalnych. Z początkiem lipca zacznie obowiązywać. Co prawda trzeba mieć na uwadze, że będzie obowiązywało z początku tylko i dotyczyła 4 pierwszych aplikacji. Mam to na myśli woreczki na owoce i warzywa do 15 mikronów, naklejki na owoce i warzywa i filtry, jak i opakowania, te kapsułki do kawy. To są pierwsze 4 aplikacje, które obowiązkowo muszą zastąpić wyroby tradycyjnie do tej pory wykonywane z tradycyjnych tworzyw sztucznych. Gro tych aplikacji, zastosowań może jednak z biegiem czasu decyzją Komisji Europejskiej zostać poszerzone, chociażby sektor hotelarski i gastronomiczny, a także rolnictwo. Zmian nie trzeba się jednak obawiać, bowiem prawie każda firma w dość łatwy sposób będzie mogła stać się częścią tej opakowaniowej rewolucji, uspokaja Wojciech Pawlikowski. Ten, który chce, przejdzie przez tą ścieżkę i de facto w ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie dostroić proces produkcyjny do właściwości tych surowców. Reasumując, co możliwe, niemalże na każdej tradycyjnej maszynie. Częścią rewolucji warto jednak stać się wcześniej niż tuż przed wprowadzeniem przepisów. Pozwoli to, będąc przedsiębiorcą, zyskać w oczach dotychczasowych klientów, a także pozyskać tych, którzy chcą dbać o planetę. Same korzyści. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. Kusi mnie diabeł. Program Trzeci Polskiego Radia.

Mysłowic, latawce na 14 wylądowali, ale 4 w dół. Program Trzeci Polskiego Radia. You get what you give. To formacja New Radicals. Trójka przed południem, 20,5 minuty dzieli nas od godziny 12. O sztucznej inteligencji teraz w naszym techniczno-technologicznym paśmie. Proszę Państwa, naukowcy z Politechniki Wrocławskiej chcą nauczyć algorytmy, chcą nauczyć sztuczną inteligencję emocji. No, przynajmniej próbują. Wszystko po to, by w przyszłości sztuczna inteligencja była jak najbliższa człowiekowi. Monika Suszek. Robot, który wyręczy człowieka w wielu zbędnych czynnościach, to nie jest nowy pomysł. W eksperymencie brał udział pierwszy na świecie robot kolejkowy Ewa 1. Dostępny dla kieszeni każdego Polaka, będzie mógł go łatwo zastąpić w każdej dosłownie kolejce, zastępując czas, nerwy, zdrowie. I choć robot kolejkowy ze słynnego serialu Alternatywy 4 ostatecznie nie zdał egzaminu i nie przydał się człowiekowi w zdobywaniu luksusowych towarów, to nie oznacza, że my, ludzie, takiego sprzętu nie potrzebujemy. Potrzebujemy, ale empatycznej sztucznej inteligencji. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi zespół z Politechniki Wrocławskiej i prowadzi pionierskie badania nad zastosowaniem głębokich modeli językowych do oceny zadań subiektywnych, mówi współkoordynator badań dr Jan Kocoń z Politechniki Wrocławskiej. Tym nowum w modelach, które tworzymy, jest to, że my nie tyle pytamy modelu o to, czy tekst jest obraźliwy, smutny, radosny, tylko dla kogo taki mógłby być. I teraz to, co jest najważniejsze w tych naszych badaniach, no to właśnie informacja o tym, ile my musimy wiedzieć o danym człowieku, żeby istotnie lepiej te modele sztucznej inteligencji były w stanie odpowiadać na jego, nazwijmy to, wrażliwość, na jego osobowość, na to, w jaki sposób on przeżywa rzeczywistość, a nie tak, jak przeżywa rzeczywistość większość ludzi. Bo dzięki temu będzie można lepiej opracować algorytmy dla sztucznej inteligencji. W czasie uczenia języka algorytm analizowałby nie tyle decyzje większości badanych, tak jak jest to do tej pory, ale poszukiwałby poszczególnych odpowiedzi i spersonalizowanych zależności. W ten sposób uczyłby się, jak przewidywać, które treści spodobają się jednym osobom, a innym nie. Do tego jednak potrzeba zaznajomić sztuczną inteligencję z jak największą liczbą różnych tekstów. Najczęściej są to właśnie opinie, komentarze, czasem też artykuły, zwłaszcza ze źródeł otwartych. Po takiej wstępnej selekcji najczęściej pokazujemy dane ludziom do oceny. Na Politechnice Wrocławskiej trwa takie wielkie badanie, w którym uczestniczy ponad 60 osób. Wypełnia ankietę, odpowiadając właśnie na takie pytania, czy tekst jest na przykład dla ciebie radosny, smutny, śmieszny. Pytamy o na przykład ironię, o sarkazm. I na tej podstawie gromadzimy zasób, który jest nam przydatny do prowadzenia badań. Po co to wszystko? Czy tego chcemy, czy nie? Sztucznej inteligencji w naszym życiu będzie coraz więcej. Przykładowo, teraz widzimy już coraz większy problem w społeczeństwie związany z tym, że starzejemy się, nie tylko jako Polska, ale też jako Europa. Kto wie, czy w przyszłości nie będzie takiej sytuacji, że będzie tyle starszych osób, że nie będziemy w stanie opiekować się wszystkimi wyłącznie przy użyciu ludzi. I kto wie, czy przyszłością nie będą choćby roboty, które będą się opiekować starszymi osobami. Czy w ogóle roboty, które na co dzień będą nam pomagały w różnych sprawach. Na pewno bardziej chcielibyśmy, żeby taki robot właśnie rozumiał, jakie przeżywamy emocje, w jakim stanie emocjonalnym aktualnie jesteśmy. To jest kluczowe do tego, żeby właśnie tworzyć metody sztucznej inteligencji, tak zwane wrażliwe. Takie, które odpowiadają na potrzeby konkretnej jednostki. I tak oto właśnie naukowcy z Politechniki Wrocławskiej chcą nauczyć sztuczną inteligencję emocji. A czy sztuczna inteligencja nie mogłaby, aby nauczyć się sama? Wydaje się to nie do końca możliwe. Dlaczego? A to przykład będzie za chwilę. Ziarna te, z których plon marny. Program Trzeci Polskiego Radia. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey, it's been too long. Some days I can feel it, but the feeling ain't all blue. You got me believing, one day you gotta come through. Lost in these city lights, 'cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Where are you now? To formacja Lost Frequencies. Za 10,5 minuty godzina 12. Proszę Państwa, wracamy na zakończenie do tematu sztucznej inteligencji. Ja postawiłem takie pytanie, czy sztuczna inteligencja nie mogłaby uczyć się sama pewnych rzeczy? No, teoretycznie powinna, ale czy rzeczywiście potrafi? Obiecałem Państwu przykład. Padło pytanie, ile PSI w oponie bolidu Formuły 1? Pytanie do sztucznej inteligencji. PSI to jednostka ciśnienia. Ci z Państwa, którzy bywają na stacjach benzynowych po to, żeby właśnie uzupełnić ciśnienie w swoich oponach, doskonale wiedzą, o co chodzi, ale pytanie brzmiało dokładnie tak. Powtórzę, ile PSI w oponie bolidu Formuły 1? No i teraz odpowiedź sztucznej inteligencji. Uwaga, słowo w słowo. Bolidy Formuły 1 nie są wyposażone w psy. W oponach. Psy to zwierzęta, a opony używane w bolidach F1 są wykonane z wysokowydajnych kompozytów gumy i innych materiałów. Opony w bolidach F1 są specjalnie zaprojektowane, by sprostać wymaganiom ekstremalnych warunków, w których jeżdżą te samochody, takich jak duże prędkości, wysokie temperatury, naciski aerodynamiczne i dynamiczne obciążenia. Psy nie są stosowane ani nie mają zastosowania w oponach bolidów Formuły 1. Koniec cytatu. Dobrze, że nie padło pytanie, ile koni w silniku bolidu Formuły 1. Życzymy Państwu samych trafnych pytań i równie sensownych odpowiedzi. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki i Witold Lazar. To był techniczno-technologiczny poniedziałek w Trójce przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. Darling, I know where